بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغذون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. دا سورة الإسراء دے فنزل سما سفارة دا آیت نمبر 45 فنزس والاختم نمبر آیات دے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کل چې ته قران لولې جعلنا بینک و بین الذین نو مونږ زولې دا فمن استایکی او فمن دا کسانو کی لا یؤمنون بالآخرته چې ایمان نه راوړي فآخرت باندې حجاب مستورا فردا فټا پردا ساترا. بازی عالمان د دې دا مطلب بیانوي چې پرده د صدا هغه پرده د ګناونو دا چې ګناونه دومره زیات شي چې زړه ورله تک تور شي ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی بصارهم غشاوه. پدغه ځای کې تفصیل تیر شوه دی یا بعضی عالمان دا مطلب د دې آیات کریمه ذکر کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام با الله تعالی د دې کفارو نه پټ ساتو دا کافران خبيسان با چیراتله نبی علیه السلام ته به ایذا ور کوله تکلیف پکانو به اوشتو بدیردی به ورتویلی. الله رب العزت د دې کافر او د نبی علی سلام په منځ کې با یو ملک را وستل پرشته به ولاړه و دې ته بنخ کاری دو نبی علی سلام حجاب مستورا فردا فنا کړی شوی دستر گو دا دینه مستورا عن العین عن العیون یا دا مطلب دی شیخ ولی اللہ شہید رحمه اللہ آغا ذکر کئی و ایدا سورت چکل راغی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسبو چی گوری نبی علیہ الصلات والسلام ورسر مرگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف کی ناستی تلاوت کئی ام جمیل ولی دلا چرا روان دا فجولی کی ورسر کانی ورسر دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی ولی دلا ویلی تے خراب دے خفل ورزی پسی رالا ناشنا سو قوم ندے دلی ورزی دے ابو لحب دا نبی علیہ السلام ترو ابو بکر ورطوئی سکے ویسی جو اغا محمد ما پسی غزل ویلے دے پریدہ میرا پکانو باندی اولا ما تا نبی علیہ السلام تندار وا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ما ارادہ وکڑا چو ورپاسم او جگڑا ورسرکم وی زنانہ دا سنشم کولے زنانہ دا نبی علیہ السلام تلاوت کہو ابو بکر صدیق تا وی ما سر خبری مکوا زب تلاوت کوم دمانینی و ایدا در راغلا و ایما سر بحث مکوا نمانشی دیدلی آغا تلاوت جاریو او در راغلا ورطوی این صاحبو کا مرگر دی چی شو نی پری دم اولم اغا دیسی مخامق ورطا ناستی اغاوی ما تی پتا نیشت دی فخفل گورا راغلی گورنو ما تسوی وی ما پسی سویلی دی او پریده مینا پا دی کانو بندی اولا ما نبی علیہ السلام دا تلاوت آواز راتلو آواغتی اللہ رب العزت فنا کرده و آواغ کانی اوشتو او بیر تروان شوا دقی تا اشاره دا چی حجاب مستورا آغا فردا فتا تا تا نقصان نقصان نشی در رسوله چی کل دا خبیس واپس روان شوا نو پا دی ٹیم کی دی او سو شیرون اویل وی مزمم الابینا و امره واسینا و دینه قلینا وی دا مزمم دد نمونگا انکار کو دد اسپکسڑی نمون انکار کو دد دکار نمو انکار کو دد ددین نمو انکار کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپشو فریشان شو نبی علیہ السلام ورد فرمائی مخپکی گا مال اخفل لکنو محمدی خیده دا مزمم دا یادی دا زنیما یادی دینو مزمم باغ سوگی دی سوگ دا چا دا نومی دوانو محمد دی تا مخبا کیے گا بعدی وقتی درس پا دوران کی و خبر وشی بیار استوی یار داوی زیبا کی یاد لما دکی دا نقصان ہی دای پا دانزا کرارای چاکی سر نقصانی باقا بزی خبر تا پلکی دا دی پویشی زان ندی دا نقصان لری کی نبی علیہ السلام وی چی زمان مزمم نم ندی زمان محمد نم زمالا نکی خیده وی دی نو تو قرآن کی کلا کلا دا سیعتون رائشی چا چا پسی ولگی نو دا بیا لگی ادنے وی دا ما پسی ہوئے نا دا نا دا تا پسی پیٹی سامنا نقصان ہو باسا وی دا قرآن تا القرآن کلا چلوستے کی قرآن کله چې تل ولې قران لرا جلنا بینک مونږ زولې د پمن استاګیم وبین الذین لا یؤمنون بالاخره او فمن دا کسانو کې چې ایمان نراوړي فخرت باندې کفار دي حجاب مستورا فرد فتم دا وظیفه یاد کا قران کریم کې اوسو آیاتونه دي کله چې پتا باندې داسې حالات راځي دشمن ظالم دا باندې راځي تا کمزورې یار زب سکو مدې ظالم سره دا آیاتونه تلاوت کا دا را جمع کا یو آیاتم تلاوت کا دا زړه نه وایا هغه ظالم با تا نشری دلې یو دا آیات یاد کا واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا دریم دا آیات یاد کا سوره نحل آیت نمبر 108 اولئک الذين تبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم واولئک هم الغافلون دریم سوره کهف آیت نمبر 57 ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا بل سورة جاسية آيات نمبر 23 أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة او بل سورة ياسين او اولن آياتنا او ايو آيات در لهم كافي ده وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون دشمن تاتا تکلیف نشي در رسوله زنانا کلی که گرزی ملانو پسی گرزی یار خاوننا نخپ شوه ده خرچه نرالی خاون را تا تلیفون نکی خاون را سرمینه نکی مگر زمولیانو پسی دا یاد کریمه وایا خاون منده ور چوفاوا سپی دماغ باغ منده خورا خاون با تا سر دیر امینه کی ونی مولیانو پسی گرزی و جعلنا على قلوبهم منگر زولی دی پزلونو دا دی بالی اکلت الفردین ای افقهو چن نفویه دیو فدی قرآن بانلی وفی آزانیم وقرا دیو فوقنو بانلی فردیدیم وَإِذَا قَرَتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ کل چی تذکر وکی در رب اخفل فقرآن کریم کی وحده جوازی وَاللَّوْنُ دِي أَوْلِي عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا فَشَاگَانُ بَانْدِي نَفْرَتْ كَوْلْكِمْ اللہ قرآن تا دے نگینی دے تاویگی چی کلب دا درس ختمیگی اللہ برمائی نحنو اعلم بما یستمعون بی وی منگا دیر خفویگو بما فا اغا غرز دا دی یستمعون بی چی دیو وگدی دی قرآن تام پس نید بانی دا وگی خیدی اللہ ویزتی خبرداری اما دزلنو مالک زیمام اذ يستمعون اليك كلاچدي وندي تا تا ويلهم لجوا او كلاچدي جرجي كاين اذ يقول الظالمون فدعوكي ويظالم المشركان ان تتبعون الا رجلا مسورا تاسنور پسی کی گئی مگر فاسڑی پسی چی پاغ باندی جادو کڑے شوی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یادای وای تاسو صحابه کرام ته وای دا امر غرو ته نبی علیہ السلام امر غرو تا تاسو باغ سړی پسی ور پسی شوی چې غلی ونه دی باغ باندې سی هر شوی دی دا دروغجن دی دا کذاب دی ابو عبیدا مان کوي مسحورا دلری والا ګډ ور چډیر خورا کوي تاسو باغ پسی ور پسی شوی فنبی علیہ السلام بندی سی هر شیو خواغ مدینہ منورہ کی شیو مکی مکرمہ کی ندی شوی او دا صورت مکی دین لو دیو درو جن دی چی دا لیوانے دینا نا التیم نبی علیہ السلام بلی سیحر شوے دے خواغ جسمانی تکلیف و عقل برابر و دماغ ذہن برابر و خوب جسم بلی تکلیف و لو دا درو جن دی دا کذاب دیم انظروا غورا كيف ضربوا لك الامثال چی مونگا سنگا بیانو تا دفارا مثالنا فضلو نو دیو غورا کیم فلا يستطيعون طاقت نشلر لے سبیلا دا سمیلاری چا پزلکی خیر دینو آغا آغا دا سمیلاری طاقت نشلر لے زل صفاکا یو اللہ در ازاد فرد اللہ کتاب آورا دینیت بنی آورا چی اللہ سبال مالا نجات راکی سبال یو ورز را روان دا دا دی دنیا ناتللی چی آغا ورز دما اللہ تعالی روحان کی دا دی کتاب دمر قد وجنم فلا يستطيعون سبيلا ديو طاقت نشلر لے دس ملاری دا تدبر وقالوا او دغ مشرکان وی ایذا کلنا عظاما ایشو منگ کلادو کی ورفاتا او ریزا ریزا امام بخاری مانا کئی رفاتا اے ختاما ریزا ریزا ایلا لمبعوثون خلقا جدیدا ایا مون بخا مخرا پرتا کی دل شو فغا پیدائش نوی بالیم قل ورتو یا محبوبا کونو شی حجارت الکانی او حدیدا یا وسپنا دا امر لتحزیز دے سکولی لشی اسیوائی یا دا او خلقا بستے بستے ہاں بیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كَلَّتِ الْوَلِدَ قُرْآنَ لَرَا جَعَلْنَا بَيْنَكَ نُمُنْغَرْزَ وَلِدَ فَمِنْ سْتَاكِ وَبَيْنَ الَّذِينَ أَفَمِنْ دَاكَ سَالُكِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ چِمَنْ نَرَوْلِ فَآخِرَةِ بَالِي حِجَابًا مَسْتُورًا فَرْدَ فَتَمْ وجعلنا على قلوبهم منغرز ولدي فجلون ددي بالي أكلة الفرز أي يفقهوا دا چي فوها شي دا چي فوها نشي يعني دا فردين لغا ولدي دي تا فوها ننسبكي أي يفقهوه دا نفو دلو فقران بالي وفي آذانهم وقرا أفقهون دا دي بالي فرديدين وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ أَوْ كَلَّتِ يَاتِكِ رَبَّتَ فِي الْقُرْآنِ فَقُرْآنِ كَرِيمِكِ وَحْدَهُ يَوَازِيدَ اللَّهِ تَوْحِيدَ بَيَانِكِ وَلَوْ دَاوِدَ اللَّهِ نَكِدُ يَقِينْ فِدَاكَي دَمَخْلُوقَ دَغَيْرْنَا دَنَكِدُ يَقِينْ فِدَاكَ وَلَوْ نُعُودُ بَدِيَارَ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا فَشَغَانُ بَالِينَ فَرَتْ كَوْنِكِ دَا خَبَرَ فِي بیا ډیره بدلی وای دا تبلیغیان چارا وستی دی دا دغشه دا د پزړه کی فتور دی دا د زړه خنه دی دا د پزړه کی خرابی دا نانو عالم الله وای زړه خفوی غما بما یستمعون به فغرز چې دی وای دی دی قران تام به فاغنیت سرا از یستمعون الیکا کرچی دی وقتی تاتم و ایدهم لجوا او کرچی دی جرگی کئی اید یقول الظالمونم پا دغا وقتی و ای ظالمان التتبعونا تاسو تابداری نکوی الا رجلا مسورا مگر فدا آغا سڑی چی پا غبالی سحر کړی شوی دی یا جادوګر دی. انظر وګورا کیف ضربوا لك الامثال سرنګي مونږ بیان او تا د فار مثالونه فضلوا نو ډیر خلک په دې سره گمراه شي فلا یستطيعون سبیلا طاقت نه لري د سمیلاری وقالوا دغوای اذا كنا عظاما ایا شو مونږه کلا اډوکی ورفات الاورزر زا الا لمبعوثولا ایا خام خام مبرت کېدل شو خلق الجديدا فغفدش نبي سرا قل ورته محبوبا كونوا شيء حجاره الكاني او حديدا يا وسبنين